uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, więc czas na serwis. Anna Kowaj-Biancati. Za niespełna godzinę rozmowa szefów MSZ-u Polski i Izraela. To w związku ze śmiercią wolontariuszy w Strefie Gazy. Po wybuchu gazu w bloku w Tychach niewykluczone, że jeszcze dziś rozpocznie się śledztwo. Ze względu na miękką postawę Bratysławy wobec Moskwy, Słowacja może stracić dostęp do tajnych informacji NATO. Za trzy kwadranse ma dojść do rozmowy szefów MSZ-u Polski i Izraela. Tematem będzie nalot w Strefie Gazy, w którym zginęło 7 pracowników organizacji humanitarnej, w tym Polak. Poinformował w Sejmie wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Przypomniał, że Radosław Sikorski zażądał na ten temat wyjaśnień od ambasadora Izraela w Polsce. Dostał zapewnienie, że te wyjaśnienia szczegółowe będą polskiej stronie przedstawione, ale to nie tylko, dlatego że również zażądał rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Izraela, która odbędzie się o 13:45, w której również pojawi się żądanie wyjaśnień i szczegółowych informacji, jak mogło do czegoś takiego dojść. To jest sytuacja nieprawdopodobna, tragiczna, dramatyczna. Zbadanie tej sprawy na najwyższych szczeblach zapowiedziała Armia Izraelska. Śledztwem zajmie się niezależny zespół ekspertów, informuje rzecznik Sił Obronnych Izraela Daniel Hagari. Badamy to zdarzenie na najwyższym szczeblu, aby zrozumieć okoliczności tego, co się stało i jak do tego doszło. Zdarzenie będzie poddane śledztwu i specjalnej ocenie przez organ niezależnych i profesjonalnych ekspertów. W ataku na konwój humanitarny World Central Kitchen oprócz Polaka zginęli także obywatele Australii, Wielkiej Brytanii, osoba z podwójnym obywatelstwem Stanów Zjednoczonych i Kanady, a także Palestyńczyk. Ciała wolontariuszy zostaną prawdopodobnie przewiezione do Kairu, tam zostaną zidentyfikowane. Niewykluczone, że jeszcze dziś rozpocznie się śledztwo w związku z wybuchem gazu w Tychach. Prokuratura zapoznaje się z materiałem zebranym po wczorajszej eksplozji w bloku przy ulicy Darwina. Pomoc dla poszkodowanych koordynuje miasto Tychy. Lokatorzy z klatki, w której doszło do wybuchu, proszeni są o pilny kontakt z Wydziałem Gospodarki Lokalowej w tamtejszym ratuszu. Pracownicy pomogą w załatwieniu lokali zastępczych. Na miejscu jest dostępny także pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, u którego można uzyskać informacje o możliwościach doraźnej pomocy finansowej. 7 osób spędziło noc w ośrodku interwencji kryzysowej, pozostali schronili się u swoich rodzin. 2 poszkodowane osoby wciąż przebywają w szpitalu w Katowickim Ochojcu. Jedna z nich jest leczona na oddziale ortopedii i jej stan jest stabilny. Stan drugiego pacjenta jest ciężki. Poszkodowani mogą skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Uruchomiono również zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych. Chętni mogą wpłacać darowiznę na podane na stronie tyskiego ratusza konto. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka Radia Katowice Joanna Opas. Dwudniowa żałoba w Rabce Zdroju. Wczoraj w Parku Zdrojowym powalone przez wichurę drzewo zabiło 6-latka, jego 44-letnią matkę oraz 69-letnią babcię. Odwołaliśmy wszystkie imprezy i wydarzenia w gminie, mówi burmistrz Rabki Zdroju Leszek Świder. Uważam, że powinniśmy właśnie z tymi rodzinami w jakiś sposób się łączyć bólu. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że ja na te 2 dni w ogóle zawiesiłem działalność związaną z kampanią wyborczą, bo uważam, że są ważniejsze rzeczy. W Parku Zdrojowym pracę rozpoczęła specjalna komisja, w skład której wchodzi specjalista od drzew. Park został zamknięty do odwołania. Kilka godzin przed tragedią w Rabce uszkodzone drzewa spadły na samochód i grupę osób wychodzących z kościoła w Zakopanem. Zginęła młoda kobieta i 9-letni chłopiec. Szef MSWiA zapowiedział przegląd procedur związanych z ostrzeżeniami meteorologicznymi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie ostrzegało przed silnym wiatrem. Słowacja może stracić dostęp do tajnych informacji od sojuszników. Powodem jest ugodowa postawa władz w Bratysławie wobec Moskwy. O sprawie pisze czeski Denik Ne N, który powołuje się na źródła w czeskim rządzie i tajnych służbach. Chodzi o wszystko, czym mogą być zainteresowani Rosjanie, mówi gazecie jeden z informatorów. Ostrożność w przekazywaniu ustaleń wywiadowczych dotyczy też Węgier i Turcji, ale w przypadku Słowacji ma być jeszcze większa, pisze Denik N. Według gazety niektórzy sojusznicy już przestali dzielić się ze Słowacją informacjami dotyczącymi Rosji i Ukrainy. Inni wciąż obserwują rozwój wydarzeń. Jednocześnie Denik N podkreśla, że Bratysława nie zostanie odcięta od informacji związanych z zagrożeniem terrorystycznym. Słowacki rząd odrzuca wojskową pomoc dla Kijowa. Premier Robert Fico obarcza odpowiedzialnością za wojnę Zachód i Ukrainę. Wątpliwości dotyczące wiarygodności Słowacji wzbudziło też niedawne spotkanie szefa dyplomacji Juraja Blanara z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie również burza, w górach deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach również śnieg i bardzo wietrznie. No i temperatura, rzekłbym, umiarkowana, bo 9 stopni nad morzem, 13 w centrum i 15 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, w tej godzinie będzie bardzo filmowo, ale na początek Bones of Love, Anita Lipnicka i John Porter z płyty sprzed 30 lat. 20 lat, przepraszam. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. Look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Bones of Love. Ta piosenka otwiera wydane w 2003 roku, pod koniec tego roku, album Nieprzyzwoite Piosenki, pierwszą płytę duetu Anita Lipnicka i John Porter. Słuchają Państwo Trójki, 9 minut po 13. Program Środka. Go to Sylvan Park and kick over trash cans. Mustanki, grupa Kings of Leon. Ta piosenka miała swoją premierę w Trójce, pewnie polską premierę generalnie, dosłownie 6 minut po premierze światowej. A my teraz o filmie, który wchodzi za chwilę na ekranie. O nim opowie Michał Przypiórka, o filmie Czerwone Niebo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Film nagradzony brązowym niedźwiedziem w Berlinie. Zgadza się. Proszę, słów parę o tym dziele opowiedzieć, bo skoro na ekrany wchodzi za chwilę, to myślę, że może już teraz wzbudzać spore zainteresowanie. Tak, rzeczywiście. Jest to bardzo ciekawy film i zaskakujący, chociażby z tego względu, że ja osobiście nigdy bym nie podejrzewał Christiana Petzolda, czyli jego reżysera, o poczucie humoru. Jest to taki niemiecki reżyser, który rzeczywiście raczej kręci dramaty, takie kino raczej cięższe, a tutaj rzeczywiście może nie nakręcił komedii, ale potrafił dramat bohaterów połączyć z bardzo subtelnym, bardzo zabawnym poczuciem humoru, które właśnie dodaje całości, lekkości, a ta lekkość jest tutaj w tym filmie niezwykle ważna, bo opowiada o właśnie pewnym napięciu między takim bólem życia, trochę siłowaniem się z nim, przesadną troską o jakieś własne osiągnięcia, a właśnie jakimś takim, jakąś taką lekkością, lekkim życiem i czerpaniem z niego różnorakich przyjemności. I tutaj taka trochę letnia atmosfera kurortu nadbałtyckiego temu sprzyja. Film Christiana Petzolda Czerwone Niebo to nie jego pierwszy film, który otrzymał brązowego niedźwiedzia. Tak, to prawda. No to jest taki reżyser, który no, jest dzisiaj takim jednym z najważniejszych niemieckich twórców. Bardzo często współpracuje z jego ulubioną aktorką Paulą Baer, która zresztą tutaj także się pojawia i gra taką kobietę, która trochę uosabia właśnie takie pokusy życia, którym bohater chciałby bardzo się oprzeć, ale ostatecznie nie do końca mu się to udaje i w sumie dla niego dobrze. Film też ma wątek ekologiczny, to czerwone niebo to płonące lasy. Tak, jest to wszystko opakowane w taką trochę opowieść o zbliżającej się apokalipsie, bo troszeczkę nie wiadomo, czym te płonące lasy są, bo to nie jest tylko taki pożar lokalny gdzieś, tylko jakaś taka globalna troszeczkę katastrofa zbliżająca się, którą można czytać na bardzo różne sposoby, zarówno ekologicznie, tak jak pan wspomniał, ale również metaforycznie, jako pewien zagładę każdego życia, każdego z bohaterów różnorako rozumianą, ale także ten film ma taką trochę metastrukturę opowieści o opowieści, więc tutaj troszeczkę ten świat przedstawiony powieści bohatera płonie w jego głowie i troszeczkę jest właśnie anihilowane, coś, czego on strasznie się obawia, bo cały film jest o tym, że on trudzi się nad dokończeniem swojej powieści, co mu bardzo, bardzo nie wychodzi. Proszę powiedzieć słów parę jeszcze o aktorce, która tam gra. Wspomniał pan, że to aktorka ulubiona tego reżysera, Pauli Baer, która też grała u François Ozona. Tak, to jest jedna z takich najbardziej znanych dzisiaj niemieckich aktorek, w ogóle europejskich, no właśnie tak jak pan wspomniał, gra nie tylko w Niemczech, ale także bardzo często we Francji, w innych krajach europejskich. Bardzo charakterystyczna aktorka, niekoniecznie w typie jakiejś takiej piękności, ale kobieta, która ma jakąś taką w sobie tajemnicę i tutaj także taką tajemnicę w tym filmie posiada i bohater próbuje ją w jakiś sposób odkryć, co z jednej strony wychodzi mu na dobre, ale z drugiej strony jest dla niego pewną właśnie też apokalipsą zbliżającą się niechybnie. Nie widziałem filmu, ale mam wrażenie, że Czerwone Niebo mogłoby być przeniesione znakomicie na scenę teatralną również. Tak. To jest film, który rozgrywa się praktycznie w jednej lokacji, w takiej pięknej posiadłości nadmorskiej. Czwórka głównych bohaterów, taki czworobok troszeczkę i różne napięcia, które tutaj między nimi się zawiązują. Wiele dramatu, wiele zabawnych sytuacji, wiele emocji, które buzują między nimi. Bardzo często nieoczekiwane, bardzo często nagłe dla samych bohaterów. Świetnie ich charakteryzują, świetnie oddają bardzo skomplikowane niekiedy ich wnętrza, jakieś niepokoje, lęki, niewysłowione najczęściej. No ale to wszystko właśnie w takiej atmosferze bardzo lekkiej, letniej, wakacyjnej. Z drugiej strony nie jest to film wysokobudżetowy, takie przynajmniej robi wrażenie. Proszę powiedzieć, dlaczego pana zdaniem należało pójść do kina na film Christiana Petzolda? No, na pewno tym filmem powinni zainteresować się wszyscy, którzy gdzieś borykają się z różnymi problemami życiowymi, a kogo tego to nie dotyczy. Więc może ten film sprawi, że spojrzymy na siebie, na swoje problemy troszeczkę z dystansu i okaże się, że może to życie nam gdzieś umyka, jakaś taka radość tego życia, niepostrzeżenie, za bardzo się angażujemy we własne problemy, we własne smutki i lęki, a może okazuje się, że to, co jest najważniejsze, gdzieś umyka chyłkiem obok nas, a w tym tkwi jakaś wartość właśnie tego naszego życia. I na tym powinniśmy tak naprawdę się skupić. Mamy tam dwójkę bohaterów, który jeden się bardzo angażuje w pracę i uważa, że nie może iść popływać, bo pisze powieść, a drugi sobie zupełnie wszystko lekceważy, czerpie radość życia i okazuje się, że jednak ta druga droga jest po prostu nie tylko przyjemniejsza, ale efektywniejsza również. Czyli 5 kwietnia warto iść na film Czerwone Niebo. Zdecydowanie tak, polecam. Zapraszam nasz gość trójkowy, filmoznawca Michał Piepiórka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim.

ta grupa depozytariuszy, no miejmy nadzieję, będzie się rozlewać już nie tylko na samych górników, ale również wszystkich tych, którzy uważają, że tradycje górnicze i dziedzictwo górnicze tych obszarów uprzemysłowionych jest również ich dziedzictwem, bo są z nim związani emocjonalnie, rodzinnie, w jakikolwiek inny sposób. Proszę powiedzieć, skąd się wzięło, że w ogóle jest Barbórka i że Święta Barbara jest patronką górników? Znaczy, wyjaśnienie faktu, dlaczego akurat górnicy obrali sobie Świętą Barbarę za patronkę, no można tutaj dwojakie tutaj przedstawić. Mianowicie z jednej strony jest to taka, powiedziałabym, hipoteza etnograficzno-antropologiczna, bowiem według legendy hagiograficznej Święta Barbara miała się ukryć przed ścigającym ją ojcem w jaskini. No i z tej racji tutaj przez to podobieństwo pobytu w podziemiach tutaj miała wtedy objąć patronatem górników, patronatem górnikami. Natomiast no jest jeszcze takie wyjaśnienie, nazwijmy teologiczne bardziej, historyczne. No, Święta Barbara przede wszystkim była patronką dobrej śmierci, to znaczy takiej, na którą można się przygotować. I właśnie o to tutaj chodziło, żeby górnicy nie umierali w trakcie pracy w podziemiach kopalni śmiercią, na którą bez wiatyku, bez przyjęcia wiatyku, czyli komunii, bez spowiedzi, a mogli się przygotować na taką sytuację. No i po prostu Barbórka wzięła się najnormalniej w świecie z faktu, że 4 grudnia jest obchodzone wspomnienie liturgiczne Świętej Barbary w Kościele Katolickim. Decyzja, czy Barbórka będzie na liście UNESCO, zapadnie w grudniu 2025 roku, gdy pani mogła obstawiać, jak w grach losowych, jaka jest szansa? Myślę, że bardzo duża. Dziękuję bardzo. Tego Państwu życzę i górnikom wszystkim polskim, bo to zawsze było chyba najważniejsze święto grudniowe w Polsce i nie tylko, jak się okazuje. Tak, ja jeszcze tylko chciałabym tutaj podkreślić, że jest to święto naprawdę wyjątkowe, bo tego dnia razem gromadzą się górnicy bez względu na to, jakie mają poglądy, jakiego są wyznania, czy się lubią, czy nie lubią, świętują po prostu razem. I tutaj ta wspólnotowość, bycie razem jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze. Dziękuję bardzo, mówiła dr Barbara Piecha, van Schagen z Muzeum Górnośląski, Park Etnograficzny w Chorzowie. Dziękuję bardzo i czekamy do grudnia, no prawie 2 lata jeszcze. Tak jest. Dziękuję bardzo. We'll be right back. nocy i prosi o co ty, ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty, ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Król i Adam Bałdych, a teraz powinien się odezwać Klaps, bo będzie filmowo. Jacka Barciaka widzieliśmy niedawno w kinach w filmie Kos w roli Tadeusza Kościuszki. Teraz powraca na duży ekran w zdecydowanie bardziej współczesnej nam opowieści o życiu transpłciowej Anieli Wesoły. To nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, Kobieta z... Aktor zdradził nam dość zaskakujące szczegóły dotyczące współpracy z tą dwójką reżyserów, a z Jackiem Braciakiem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Po tytułowym Kosie, tym razem w Kobiecie z nieco mniejsza rola, mniejsze zadanie, ale postać, powiedziałbym, taka, która ma duży wpływ na to, co się dzieje w życiu głównego bohatera, bohaterki. Wiesz co, w ogóle mnie to nie zajmowało. Z dwóch powodów wziąłem w tym udział. Żeby się spotkać z Szumowską, bo jakieś bajki o niej opowiadali, że to hochsztaplerka, że krzyczy na ludzi, że psychodramy. Nic podobnego. Już dawno mi się z kimś tak dobrze nie pracowało. Poprzednio z Maśloną, ale to było dawniej. Jest bardzo prosta w obejściu, daje jasne uwagi, lubi plotki i gadać o modzie, ale na szczęście jest Michał Englert, który nas odciąga do roboty i mówi: dosyć już tego paplania. A drugi powód, chyba istotniejszy, to był taki bardzo osobisty. Chciałem wyrazić swój podziw, wsparcie, miłość dla bliskiej mi osoby. Więc jakkolwiek unikam filmów słusznych i niedobrych, to tu uznałem, że co by to nie było na ekranie, to idea jest słuszna i trzeba wziąć w tym udział. Taki też był scenariusz. Od początku zamysł, najważniejsze przesłanie tego filmu, to jest, rozumiem, to, co tutaj aktorów skłaniało pewnie do jakiejś dodatkowej jeszcze energii, do dodatkowego zaangażowania. Dla mnie atrakcyjne w sensie zawodowym to, co było zapisane w scenariuszu, nakręciliśmy. Mianowicie taki mentalny fikołek tego człowieka, którego ja tam unigrałem. Więc to było dla mnie atrakcyjne, bo tak naprawdę to nie chcę opowiadać o swoim życiu osobistym, ale ta postać jest w 4/5, jak najdalsza od moich prywatnych zapatrywań. Więc to było jakieś tam wyzwanie, ale to było jakąś dla mnie też atrakcją, nie? Ale to jest taki też trochę czarny charakter. Takie są najatrakcyjniejsze, a jeszcze z jakąś przemianą, Boże mój. Wyjadaliśmy sobie z dzióbków. Bardzo się lubimy. Przez nią wydałem fortunę na buty. Dlaczego? Bo mi powiedziała, że mam sobie takie kupić. Jeszcze mnie raz obsztorcowała, że jak się pojawiłem na jakimś spotkaniu czy próbie, w puchowej kurteczce. Ona powiedziała, masz zakaz chodzenia w kurteczkach. Proszę chodzić w płaszczach, tak jak cię poznałem pierwszy raz. Ale ja jej też sprzedałem buty. Zresztą nie oddała mi pieniędzy, za to obiecała, że odda mi z następnego honorarium w produkcji, w której będę uczestniczył. Więc trzymam ją za słowo. Teraz już rozumiem, skąd ta rozmowa o modzie na planie, tak? Tak. Nie, no oni oboje są wspaniali. Dają wolność, ufają, to znaczy, jeżeli kogoś angażują, no to wiedzą kogo, no i na co go stać. Świetnie. Czułem się dobrze użytym narzędziem. Jak się gra brata Małgorzaty Chajewskiej, Krzysztofik? Małgośka jest fenomenalna, to jest wspaniała aktorka, cudowny człowiek. Ona ma jeszcze te, poza wieloma innymi, ma tę ogromną zaletę, że nie ma takich narowów aktorskich, że skupia się wyłącznie na pracy, nie na byciu aktorem, nie jest jakaś egzaltowana. Świetna baba. Ja ani nie mam temperamentu masowego, ani wiecowego, ani nie jestem i nie chcę być żadnym mentorem i sumieniem, nie wiem czym tam. Ja zagrałem w filmie z powodów, o których wspomniałem wcześniej i to jest takie moje małe poletko i w tym małym poletku działem w tym filmie, chciałem coś załatwić, o czymś kogoś zapewnić, nie tylko słowami, ale tym, że zdejmę marynarkę i wystąpię. Powiem, to jest dla ciebie. A jeśli to była tak dobra współpraca z dwójką reżyserów, czyli Małgorzatą Szumowską i Michałem Englertem, to czy są szanse i takie zainteresowanie trójstronne w tym wypadku, żeby może kontynuować w przyszłości tą współpracę? No oni coś tam deklarują, Małgośka, ale ja wiem, czy jej wierzyć, ona zaraz pojedzie do Hollywood i zamiast mnie weźmy sobie tam, nie wiem, Ala Pacino i tak dalej. I ja to rozumiem. Ale mnie stać i bez Szumowskiej na kolejne buty. Trzymamy kciuki za Jacka Braciaka, by również z Małgorzatą Szumowską pojechał do Hollywood. Rozmawiał z nim Ryszard Jeźwiński. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to Where the Last Hunt, to grupa The Dandy Warhols w Trójce. W tej chwili za 27,5 minuty, godzina 14. W kolejnej godzinie naszego spotkania... Co? 7 minut, co ja? Za 7 minut, godzina 14, co ja opowiadam, proszę Państwa. Za chwilę goście kolejni, ale to już po serwisie. Wtedy będziemy rozmawiać między innymi, co wspólnego ma transplantologia z muzyką. A na koniec tej godziny grupa Cool Kids Odette. Jutro będą gośćmi i powiedzą o swoich nowych nagraniach po godzinie 19. Wiemy wszystko o wszystkim, ale nikt nas nie pyta o zdanie. Mamy plany na przyszłość, trochę zbyt poważne miry. Wszystkim w koło źle życzymy. Kluczami od domu rysujemy karoserię parkujących samochodów. Kamieniami okna działkowych altanek. Zapraszamy do reklamy.